Na zegarach 21, dziś sobota, 27 dzień maja. W programie trzecim Polskiego Radia Poranek Wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Wciąż nie udało się zatrzymać mężczyzny, który uciekł policjantom ze szpitala. Trafił tam z prokuratury. Nieoficjalnie mówi się o zaplanowanej akcji. Do roku więzienia za niepłacenie alimentów. Takie kary zaczną obowiązywać już za kilka dni. Duże problemy na brytyjskich lotniskach. Powodem jest awaria systemów informatycznych linii British Airways. 20 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu 42-letniego Piotra Ruzickiego. Mężczyzna uciekł policjantom ze szpitala przy ulicy Banacha w Warszawie, gdzie został przewieziony z prokuratury na badania. Służby nie informują, o co jest podejrzewany, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że ucieczka była zaplanowaną akcją, a konwojenci zostali zastraszeni bronią. Iwona Jurkiewicz ze Stołecznej Policji. Mężczyzna przebywał w dyspozycji prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ. Tam też źle się poczuł, dlatego też zlecono przewiezienie go do szpitala i tam doszło do ucieczki. Prosimy wszystkie osoby, które mają wiedzę, gdzie może mężczyzna przebywać, aby przekazały ją pilnie policjantom. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Trwa także ustalanie, czy policjanci nie popełnili błędu. Zdjęcia uciekiniera publikowane są w internecie. Za 4 dni wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary dla niepłacących alimenty. Tymczasem z raportu BIK Info Monitor wynika, że nieznacznie zmniejszyła się już liczba zalegających z płatnościami. Na przykład na Dolnym Śląsku o 2,5 tysiąca. Kwota zadłużenia spadła o ponad 92 miliony złotych. A zgodnie z nowymi przepisami osobom, których zaległości alimentacyjne przekroczą 3 miesiące, będzie groziło do roku więzienia. I jak mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, nie będzie taryfy ulgowej. Zmieniliśmy tą przesłankę, która powodowała, że wystarczyło, że ktoś raz na jakiś czas zapłacił jakieś małe środki i państwo się tym już nie interesowało. Teraz tak nie będzie. Po 3 miesiącach będzie wzywana taka osoba do prokuratora. Dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed rozpoczęciem wobec nich postępowania. A w tej chwili w Polsce rodzice są winni swoim dzieciom 10,5 miliarda złotych. Największe w Wielkiej Brytanii, jedne z największych na świecie, linie lotnicze British Airways odwołały wszystkie loty z londyńskich lotnisk Heathrow i Gatwick. Według BBC problemy są także na lotniskach w Belfaście, Rzymie i Maladze. Powodem jest awaria systemów informatycznych, ale na razie nic nie wskazuje na cyberatak. Relacja Adama Dąbrowskiego. Długi weekend, a w dodatku ferie majowe w wielu szkołach. Czas awarii jest wyjątkowo niefortunny. Pasażerowie nie mogą otrzymać kart pokładowych, obsługa przy bramkach nie jest w stanie wskanować danych podróżujących, a system odprawy bagażu nie działa. Do tego problemy ze stroną internetową i biurem obsługi klienta. Na początku wydawało się, że wieczorem część pasażerów jednak odleci. Teraz wiadomo już, że skala awarii jest większa, samoloty uziemione są do końca dnia. A linie lotnicze ostrzegają, pewne utrudnienia mogą potrwać do jutra, choć wielu ekspertów odpowiada, że to i tak optymistyczna wersja. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że British Airways zmagały się z awarią także w lipcu i we wrześniu ubiegłego roku, co również było powodem dużych problemów dla pasażerów. Bardzo ostre słowa związkowców działających w belgijskiej armii pod adresem premiera tego kraju. Związki zawodowe zarzucają politykowi, że oszukuje, składając obietnice, których nie zamierza spełnić, a przy okazji mówią o fatalnej sytuacji w wojsku. TBF Roger Rosen, strategiczny doradca jednego ze związków zawodowych. To nie jest normalne, kiedy armia musi pożyczać amunicję dla samolotów F-16, które latają nad Syrią i Irakiem. To nie jest normalne, kiedy jeden samochód w armii na pięć jest zepsuty. Roger Rosen powiedział też, że żołnierze muszą sobie sami kupować kamizelki kuloodporne. Jesteśmy najgorszym uczniem w NATO. Na liście 28 krajów, jeśli chodzi o wydatki na obronność, zajmujemy jedno z ostatnich miejsc. Belgia przeznacza na obronność niecały 1% PKB. To daje jej trzecie miejsce od końca wśród sojuszników. Mniej na ten cel wydają tylko Hiszpania i Luksemburg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. NATO wymaga, przypomnijmy, by wydatki na obronność wynosiły 2% PKB. Prawie 5 minut po 21 w Trójce Wiadomości Sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od żużla i doskonałych wiadomości z Dauga w Pils. W Grand Prix Łotwy całe podium dla Polaków. Wygrał Piotr Pawlicki. Drugi był Patryk Dudek. Trzecie miejsce zajął Maciej Janowski. Ten ostatni wcześniej przeżył makabrycznie wyglądający wypadek. Na fatalnie przygotowanym torze poderwało mu przednie koło motocykla. Wywrócił się, a potem wjechał w niego z pełną prędkością Matej Żagar. Na szczęście skończyło się na strachu. Wielkie brawa dla naszych żużlowców. Co w futbolu? Ruch Chorzów spada z lotu Ekstraklasy. Niebiescy, żeby myśleć o utrzymaniu, musieli wygrać dziś w Gdyni z Arką i może by wygrali, gdyby nie koszmarny błąd sędziego. Rafał Siemaszko z Arki trafił na 1-1 ewidentnie ręką. Sędziowie się naradzali, ale tę bramkę nie wiedzieć czemu uznali. Mecz skończył się właśnie takim wynikiem i Ruch musi się oswajać z pierwszoligową rzeczywistością. Kto dołączy do niebieskich? Albo wspomniana Arka, albo Łęczna. Piłkarze Franciszka Smudy u siebie 1-3 przegrali z Lubinem. W pozostałych meczach w grupie spadkowej Piast 4-0 rozbił Wisłę Płock, a Śląsk 2-0 wygrał z Krakowią. Jutro gra grupa mistrzowska. W Anglii tymczasem Arsenal na otarcie łez po marnym sezonie sięgnął po krajowy puchar. W finale na Wembley 2-1 pokonał Chelsea. Wracamy do kraju. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną i gratulujemy szczypiornistom Vive Tauronu Kielce Mistrzostwa Polski. W drugim meczu finałowym 31-29 pokonali Orlen Wisłę Płock, między innymi dzięki fantastycznemu dopingowi w Kielcach, uważa zawodnik Vive Karol Bielecki. Tutaj nie ma dwóch zdań, taki doping powoduje, że człowiek robi więcej, może więcej i to było widać, że naprawdę byliśmy mocno skoncentrowani, mocno nastawieni na walkę. Vive wygrało u siebie, wygrało też w pierwszym meczu finałowym w Płocku i cieszy się z 6. tytułu z rzędu. Teraz siatkówka i trwający mecz naszych pań z Czeszkami. To spotkanie na warszawskim Torwarze w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata i dobrze byłoby, gdyby Polki wygrały. To da realne szanse na mundial. Na razie w pierwszym secie 19-18 prowadzą Czeszki. W kolarskim Giro d'Italia do zakończenia tylko jeden etap. W tym przedostatnim pierwszy linię mety minął Francuz Thibaut Pinot. Liderem pozostaje Kolumbijczyk Nairo Quintana. Jutro wyścig kończy się jazdą indywidualną na czas. To jeszcze krótko o tenisie. W rozgrzewkowych turniejach przed Roland Garros w Genewie wygrał Szwajcar Stan Wawrinka, lepszy w finale od Niemca Misze Zwieriewa. W Lyonie zwyciężył Jo-Wilfried Tsonga. Francuz w ostatnim meczu turnieju ograł Czecha Tomasza Berdycha. Noc pogodna, na termometrach od 8 do 13 stopni. Jutro piękny, słoneczny dzień. Dopiero wieczorem na krańcach północno-zachodnich lokalnie burze. W Zielonej Górze i w Szczecinie nawet 28 stopni w cieniu. We Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku 27, w Gorzowie Wielkopolskim, w Warszawie i Białymstoku 26 stopni, w Krakowie i Suwałkach 25, w Rzeszowie, Katowicach 24, a w Przemyślu 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwierz na ten różowy czas, przecież nie ma. Osobowość, znakomity muzyki, wokalista, wdzięczny rozmówca. Z zawsze obecnym na twarzy uśmiechem. Zbigniew Wodecki. Pamiętamy i przypominamy. Obszerne fragmenty płyty 1976 Space Odyssey, nagranej z zespołem Mitch & Mitch w niedzielę po 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro blender smoothie 54% taniej za 69 zł. A helikopter strażacki Lego 43% taniej 79 zł za opakowanie. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Show and let us know. faster it takes you up, and when it brings it down, it gives you butterflies. Cztery utwory zespołu Cigarettes After Sex, sądząc po opisie na płycie napisane 5 lat temu, ale opublikowane całkiem niedawno. Wracamy do studia przy Abbey Road 3. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong. Time for a number of things. yesterday, and I still go. Trudno uwierzyć, że to pierwsze podejście do tego utworu, bo jeżeli nawet bardzo uważnie przysłuchamy się temu take'owi one, to widać, że od wersji finalnej bardzo niewiele go różni. Trwają prace w studio przy Abbey Road, przy najsłynniejszej płycie wszechczasów, natomiast w studio koncertowym imienia Osieckiej trwają prace przy trzech utworach, które nagrywają dla nas laureaci eliminacji do Jarocińskich Rytmów Młodych w Rudzie Śląskiej, czyli duet Sam and Bart. Mamy nadzieję zdążyć przed 22. Hello? Hello? Then I might as well have that recording there as well. It doesn't go on the tape, John. Doesn't it? It's only on our can. Oh, well. It'll sound nice. It's direct injection. Akurat w tym przypadku tego utworu od pierwszego podejścia do nagrania do wersji finalnej sporo się wydarzyło. W przypadku She's Leaving Home chyba trochę mniej. To teraz deser, zapowiadany deser, czyli utwór A Day in the Life. Wszystko zaczęło się tak. In the life of... Dab the mic on the piano quite low, this. Just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos. And though the news was rather sad,

wykoncypowanym przez Beatlesów George'a Martina i całą ekipę. Był to pomysł, który ostatecznie nie tylko się nie udał, ale brzmi, a przynajmniej próby jego zrealizowania, bardzo, bardzo zabawnie. Posłuchajmy. A Day in the Life. This is take 8 and it's the choir for the end. Choir? 8, okay. 8 beats then. Just like count 8. As soon as you say... Right. You stop on it. The 8. And I've got to try and remember. The 8. You lead it. Come on, with all subconsciously. Okay. Okay. Follow the leader. Right. What's the note then, girl? Shall we just all check? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Eight. Take 9. Okay. I think we're ready to do it. Take 9. Okay. Isn't that it? All right. Ready now. You're not doing it. Check the note. Take the note. Stop freaking out, Mrs. 1, 2, 3, 4. That's all right. Check 10. It will be. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No i ostatecznie Murmurando przegrało. Przegrało ze słynnym ostatnim akordem zagranym równocześnie na ileś tam rąk, na iluś tam fortepianach. I wcale nie było to tak łatwe. Have you got your loud pedal down, Mal? Which one's that? The right hand one. Far right. Go on. Far right. It makes an echo, Mal. That's it. Okay. So you keep that on. Check 1. All right, on 4. 1, 2, 3. Check 2. Okay. 1, 2, 3. Just 3. No, well, I won't say 4. Just imagine 4. Yeah, I mean, I was doing the other one. 1, 2, 3. Okay. 4. 1, 2, 3. 5. Okay. 1, 2, 3. I don't think we were together at the beginning of it, were we? Check 6. Alright, don't sort of... Just play it quite quiet and you know, you'll know where the 4 comes in then. 1, 2, 3. Still not quite together. 7. Alright. 1, 2, 3. Check 8. Okay. Okay. Check 9. That's it. Yeah. Off or on? Yeah. Off. Yeah. 1, 2, 3.

Łącznie z końcowym efektem. Mamy już od dwóch dni ze sobą nową wersję Sierżanta Pieprza i nie możemy się nią nacieszyć. Tym razem wydawnictwo Wzorowe. Tak naprawdę, gdyby nawet szukać dziury w całym, to tej dziury nie znajdziemy. Oby biały album, który jest zapowiadany, został wydany równie pieczołowicie. Za chwilę ogłoszenie gwiazd festiwalu Sound Edit. Mała podpowiedź. Thank you. Maciej Werk, Musk Festiwalu Sound Edit. Z bardzo dobrą wieścią dla fanów kogo? Wielka radość dla fanów Depeche Mode. Może od tego zacznijmy. Brian Griffin, fotograf, który odpowiedzialny jest m.in. za okładki Broken Frame czy Construction Time Again, Some Great Reward, tych pierwszych płyt zespołu Depeche Mode, ale również za sesje fotograficzne wielu znakomitych artystów, Briana Eno, Iggy Popa. Po wielu latach namowy, mojej trochę, nie ukrywam, zdecydował się wydać album. Taki album retrospektywny ze wszystkimi swoimi pracami związanymi z muzyką. Album zatytułowany będzie Pop. I premiery będzie miał właśnie w Łodzi w ramach festiwalu Sound Edit. W piątek 27 października wernisaż w takiej galerii przy Piotrkowskiej 102 Łódzkiego Fotograficznego Towarzystwa. Ale on zaprasza swojego przyjaciela, który pomagał mu na początku kariery, Daniela Millera, człowieka ze Złotym Uchem z festiwalu Sound Edit 2011. Daniel Miller, czyli szef wytwórni Mute Records, powraca do Łodzi, aby zagrać set DJ-ski po koncercie Gary Newmana, bo to jest to nazwisko, od którego powinienem zacząć. Dwoma zdaniami powiedziałeś prawie wszystko, ale treść tam jest taka, że musimy to teraz rozdzielić na czynniki pierwsze. Wystawa i wernisaż, jak rozumiem, zdjęcia, które znajdą się w książce w dużym formacie do nacieszenia wzroku, tak? Do nacieszenia wzroku, tak, ale tak, w galerii, na wystawie. Oczywiście książkę będzie można kupić, poprosić o podpisanie również przez Daniela Millera. Czy Daniel Miller gra w swoich setach DJ-skich wyłącznie rzeczy z własnej wytwórni? To będzie specjalny set DJ-ski Daniela Millera, który będzie zahaczał o książkę Pop Briana Griffina i podobno Miller ma przygotować zestaw wykonawców, którzy są twarzami na zdjęciach autorstwa Briana Griffina. Między innymi również może być to na przykład Econy Bunnyman, Iggy Pop, ale na przykład też John Cale. Czyli ścieżka dźwiękowa do albumu książki, tak. Foto. Coś w tym stylu. No i Gary Newman z nowym materiałem. Tak, nowa płyta Savage, która się ukazuje niebawem. No i to będzie część trasy koncertowej europejskiej, czyli pełen koncert Gary Newmana w pełnym składzie w klubie Wytwórnia. Znakomite warunki, jak zwykle dźwiękowo-wizualne, w piątek 27 października. To takie drugie u ciebie ogłoszenie, bo przypomnę tylko, że już mieliśmy okazję powiedzieć o Michaelu Najmanie i Michael Najman's Band, którzy to wystąpią w niedzielę w Łódzkiej Filharmonii. Dla fanów Gary Newmana chyba nie trzeba dodawać, że okoliczności i poetyka festiwalu Sound Edit powodują, że bardzo często można artysty dotknąć ręką, porozmawiać, dać coś do podpisania, bo taka nieformalna atmosfera zawsze tam była. Tak, no to jest nasze właściwie główne założenie, że to jest bardzo, bardzo, jak to ktoś kiedyś powiedział, wielki, mały festiwal, ale Gary Newmana będzie można zobaczyć dwukrotnie, bo w piątek zagra koncert, a w sobotę podczas gali odbierze nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem za pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej. Jeżeli chodzi o dawkowanie emocji, to tyle na dziś, ale to generalnie jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Będziemy dawkować emocje. Zapraszamy www.soundedit.pl. Zapraszamy do Łodzi w ostatni weekend października. Bardzo dziękuję. Maciej Wierk, dziękujemy. I przypomnijmy, że Trójka jak zwykle będzie na festiwalu mocno obecna. Dostałem maila w sprawie Sierżanta Pieprza. Mail pyta, czy ostatecznym zakończeniem płyty jest rzeczywiście ten efekt dźwiękowy po ostatnim akordzie, a nie przypadkiem dźwięk słyszalny tylko przez psy. Była kiedyś taka teoria, że wmontowano tam częstotliwość niesłyszalną dla ucha ludzkiego. Rzecz trochę w tym, że nie udało mi się nigdy tego zmierzyć odpowiednimi urządzeniami, a ponieważ jest to dźwięk nieprzeznaczony dla ludzkich uszu, nie udało mi się tego dźwięku w żaden sposób usłyszeć. Przed chwilą duet Sam & Bart pożegnał się z nami po nagraniu trzech utworów w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Niestety sesja troszkę się przeciągnęła i dziś nie zdążymy jej zagrać. Z całą pewnością pojawi się w przyszłym wydaniu listy osobistej. Przypomnę, że duet Sam & Bart to zwycięzca jednej z eliminacji do jarocińskich Rytmów Młodych, tej w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu usłyszymy i zobaczymy ich także na tegorocznym jarocińskim festiwalu. Na koniec listy osobistej niestety smutna wiadomość, która dotarła do nas całkiem niedawno. W wieku 69 lat odszedł Greg Allman. Od 2011 roku bez przerwy słuchałem jego wspaniałej nowej płyty nagranej po latach. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że ta z roku 2017, o której przyznam jeszcze nie mam, będzie ostatnią. Allman Brothers Band, ale nie tylko.

And when my back was turned, you were messing around with them. But still I'd give up everything to have you back by my side. 'Cause in the cold, cold night, when I reach for you, all I'm holding is my foolish pride. We're down with the blues. Feel like I was born to lose. I used to walk to cry with my head held high. Now I'm staring down at my shoes. Yes, I'm worried, worried down with the blues.